इसको जरा छुपा के खिलाओ, सब भूखे हो रहे हैं, अभी खाना नहीं खाया, नजर लग जाएगी बच्चों को नजर लग जाती है। हजरत वाला फरमाते हैं जब बुरी नजर को तस्लीम करते हो कि लग जाती है तो अच्छी नजर को क्यों नहीं तस्लीम, बोला ना क्या अच्छी नजर को क्यों नहीं तस्लीम करते। फकैफा नजरुल आरिफीन अल्लज़ी यजअलुल जाहिला आलिमन, जो जाहिल को आलिम बना दे, और यजअलुल फासिका मुमिनन, फासिक गुनहगार इंसान को मोमिन बना दे, पक्का जबरदस्त मोमिन, और अल्लज़ी यजअलुल कल्बा इंसानन, जो कुत्ते को इंसान बना दे। सुभान अल्लाह, कुत्ते से मुराद जो जिसकी खसलतें कुत्ते जैसी थी, अब वो इंसानियत उसके अंदर आ जाए। हकीम उल उम्मत मौलाना शाह शबली साहब थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे यहाँ गौस और कुतुब अब्दाली बनाया जाता, हमारा इंसान बनाया जाता है, और इंसान कौन होता है जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हमारी जात से किसी को जर्रा बराबर तकलीफ ना पहुंचे, कोशिश करें फिर भी तकलीफ पहुंच जाए तो माफी मांग लें, शर्माए नहीं माफी मांग लें। इंसान वो है, इंसान निसियान से निकला है, यानी खता का पुतला है, बशर इसमें भी शर लगा हुआ है, खता का पुतला है इंसान, तो इससे खता हो सकती है एक, मगर हो सकती है एक है हो जाना एक। एक गटर में सऊदी अरब में जब बारिश वगैरह होती है, पहले जमाने मक्का शरीफ में, क्योंकि शुरू में मक्का शरीफ में बहुत रहा, अब तो खैर काफी जिद्दत आ गई, तो वो गटर खोल देते थे, तो मगर उसमें आसपास लिख देते थे कि भाई यहाँ भी बहुत से गटर खुले होते हैं, तो बारिश में पता ही चलता है सैलाब आ रहा है, पानी बह रहा है, तो लोग एकदम गुड़ अंदर गटर में चले गए। तो इसी तरह एक गटर में गिर जाना, गिर गए तो लोगों ने निकाल लिए, कपड़े साफ किए, गुसल करके इंसान पाक साफ हो गया। एक जामुझ के अपने आप को गटर में गिराना, तो गिराना नहीं चाहिए इंसान। अब जो गिरने के आदि हो गए तो जो निकले हैं उस गटर से उसकी उनकी सोहबत उठा दें, जो गटर लाइन से इन्होंने तौबा कर ली उनकी सोहबत में बैठना शुरू कर दें, फिर देखिए कैसे इनकलाबात आते हैं। अल्लाह वालों या उनके गुलामों के पास जाने से पता नहीं चलता, बैठने से पता नहीं चलेगा, जब वहां से उठ के चले जाएंगे बाद में किसी वक्त हमें एहसास होगा, जब जायज नजायज का, यानी हलाल माल भी मिल रहा होगा हराम माल भी मिल रहा होगा, और एक शख्स हलाल माल को छोड़ के हराम माल, पूरी उसकी ताकत होगी कि हराम माल ले ले, क्योंकि अल्लाह वालों की सोहबत उठाई होगी, तबलीग में वक्त लगाया होगा, अल्लाह वालों के पास बैठा होगा, उलमा से ताल्लुक होगा, तो फिर उसका दिल खटकेगा, नहीं यार मैं तो नेक लोगों मजालिस से बैठता हूँ, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये खटक जो पैदा होगी ना, ये सोहबत अहलुल्लाह की बरकतें हैं, नेक मजालिस की बरकतें हैं, ये बहुत बड़ी नेमत है। ऐसी मजलिसें जहाँ अल्लाह के लिए लोग जमा होते हैं, यहाँ पे नज़लत अलैहिमुस सकीना, सकीना नाजिल होता है। मुफ्ती नईम साहब अजीब बात फरमा रहे थे, अभी तक मुझे उसका मजा आ रहा है, वही सकीना, सकीना एक नूर है जो मोमिन के दिल में ठहर जाता है, वो सकीना नाजिल होता है जो असहाबे बदर में 313 के सहाबा कराम के ऊपर नाजिल हुआ था, वो सकीना वो सुकून नाजिल होता है, वही सकीना अल्लाह वालों की मजलिस में भी नाजिल होता है। सुभान अल्लाह, तो नज़लत अलैहिमुस सकीना हदीस शरीफ में आ रहा है, और वगशियत हुम रहमा, रहमत अल्लाह की रहमत पूरी यहाँ हम लोगों को यहाँ से लेकर आसमान तक उसने ढांपा हुआ है, और हमारा तस्किरा अल्लाह ताला फरिश्तों में फरमा रहे हैं। क्यों फरमा रहे हो? फखर के तौर पे कि देखो तुम लोग तुम ये देख के बात कर रहे हो, ये बीवी बच्चों वाले इनको रोटी दाल आटा की भी फिक्र है, फिर भी ये देखो मुझे याद कर रहे हैं, मुझे कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई रो रहा है, कोई तवाफ कर रहा है, कोई उमरा कर रहा है, है? और कोई नजर बचा रहा है, कोई अल्लाह को राजी करने के लिए कैसी कैसी मशक्कत उठा रहा है, कोई गाँव गाँव जा रहा है, कोई चिल्ला लगा रहा है, कोई 4 महीने लगा रहा है, कोई पैदल जमान निकली हुई है, अल्लाह को देखा नहीं है, अल्लाह पे फिदा हो रहा है। बहुत सी औरतें नेक औरतें हैं, वो क्या कर रही हैं? वो शोहर की खिदमतें कर रही हैं, बच्चों की तरबियत कर रही हैं, और इसमें इनको थोड़ा परेशानी तो आती है। दुनिया में तो इंसान कोई भी इंसान जो है वो परेशानियों से खाली नहीं है, सारे गमों से निजात मिल जाएगी जब जन्नत में दाखिला होगा, तो यहाँ तो सबको परेशान रहना पड़ेगा, मगर दिल जो अल्लाह वालों की सोहबत से ऐसा दिल बन जाता है कि दिल जो है वो गम प्रूफ हो जाता है, यानी परेशानियां रहती हैं मगर दिल के अंदर नहीं घुसती, ये सोहबत अहलुल्लाह की बरकत है, अल्लाह के जिक्र की बरकत ऐसी होती है, आसपास परेशानियां रहेंगी मगर दिल के अंदर नहीं घुसती, उसको राजी व रजा का मुकाम हासिल होता है। राजी व रजा का मुकाम कोई मुश्किल नहीं है, ये इखलास से भी ऊंचा मुकाम है, जिस हाल में अल्लाह रखे उसमें खुश रहे इंसान, जिस हाल में अल्लाह रखे अल्लाह में राजी हूँ, चाहे फाकों में रखें चाहे निवालों में रखें। मगर इंशाअल्लाह हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह एक साहब को नसीहत फरमाई थी, बड़े बेचारे परेशान थे जॉब के सिलसिले में, आते रहते थे, फरमाया अरे परेशान ना हो बेटे, फरमाया कि परेशान ना हो, हर तंगी के बाद फराकी जरूर आती है, चंद दिन अल्लाह ताला गुजारते हैं, जब मजे आ रहे थे रियाल मिल रहे थे जब तो बड़े मजे आ रहे थे, अब थोड़े दिन जरा डोर जरा खींच ली, अब वो इसलिए खींचते हैं ताकि बंदा जरा आए नेक लोगों के पास, अल्लाह वाले उनके गुलामों के पास, जरा डोर खींची जाती है, वजीफा लेने आएगा तो जरा वो जो सच्चा अल्लाह वाला उसे वजीफा थोड़ी बताएगा, बोलेगा अबे यार जरा देखो तो सही अपनी जिंदगी तो संवारो, ये हमारी जो रिस्क में तंगी हुई है, साफ हदीस शरीफ में साफ आता है, रिस्क में तंगी की वजह گناہوں کی نحوست ہے. بالکل کھلی ہوئی حدیث شریف ہے, جہاں بھی رزق میں تنگی ہو کوئی بھی پریشانی ہے نہیں, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم گناہ کر رہے ہیں, کہیں آنکھیں بند نظری کر رہی ہیں, کہیں داڑھی کٹ رہی ہے ہماری, یا فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے, یا غصہ کر رہے ہیں بیوی کے اوپر, یا پھر جماعت کی نماز چھوڑ رہے ہیں, کاروبار میں لگے ہیں, ٹینکر کے ٹینکل پانی کے گھر سے نکلنا ہے اور ظہر کی نماز قضا کر دی, عصر کی نماز قضا کر دی, یہ تو اللہ والا نہیں ہے, اللہ کی اشد محبت حاصل کریں. مگر بہرحال ہم وہ ہیں تھرڈ کلاس کے ڈبے, ہم نے اللہ والوں سے اپنا فرسٹ کلاس کا ڈبہ جوڑا ہوا ہے. انشاءاللہ جہاں اللہ والوں کی ٹرین جائے گی لاہور تک یا اللہ کے گھر تک, تو ہماری ٹرین بھی وہیں چلی جائے گی. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کانٹے ہیں, حضرت والا فرماتے ہیں ہم کانٹے ہیں, ہم نے پھولوں کے دامن میں اپنا منہ چھپایا ہوا ہے, اللہ والوں کے دامن میں اپنا منہ چھپایا ہوا ہے, ہم لوگ گنہگار ہیں. مگر ہم لوگ, ایک شخص نے لکھا کہ حضرت خانقاہوں میں تو اللہ والے آتے ہوں گے, حضرت نے فرمایا نہیں, خانقاہوں میں ہم جیسے مریض ہی آتے ہیں, وہاں ہاسپٹل میں کون داخلہ لیتا ہے بھائی, مریض داخلہ لیتا ہے نا, تو خانقاہ تو وہ گنہگاروں کی پناہ گاہیں ہیں, لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہم ولی اللہ نہیں بن سکتے, کون جائے خانقاہ, یہ تو ولیوں کی جگہ ہے. ارے ولیوں کی جگہ نہیں ہے, گنہگاروں کی پناہ گاہیں, شیلٹر ہیں کہ زنا کر لیا, شراب پی لی, بدفعلی کر لی, یا عورت ہے کوئی گناہ کر لیا, اب کیا کریں, اب اللہ والے ہیں, ان کی خانقاہ ہیں, ان پہ جا کے چپ چاپ بیٹھ جائیں, منہ چھپا دیں اپنا. انشاءاللہ اتنے بڑے محدث فرماتے ہیں غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ محدث ذہلوی رحمۃ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ ولی اللہ محدث ذہلوی رحمۃ اللہ, میں نام مکس کر دیتا ہوں, وہ فرماتے ہیں اللہ والے کہ اللہ والے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر گناہوں کا کوئی پہاڑ لے کر بھی آئے, گناہوں کا پہاڑ لدا ہوا, ان کی صحبت میں بیٹھ جائے, وہاں سے اٹھے گا مغفرت ہو جائے گی اس کی, ایسے پیارے ہوتے ہیں. یہ تو اتنے فضائل ہیں اللہ والوں کی مجلسوں کے, انسان اگر یوں ہی آتے جاتا رہے ان کی مجلسوں میں, کچھ کرے بھی نہیں, آنکھیں بس بیٹھ جایا کرے, آٹومیٹک اس کے دل کے اندر قلب میں تبدیلیاں آتی جائیں گی, کیونکہ اللہ والے دل جلا بھنا دل رکھتے ہیں. تو اب آپ حضرات کو جو ہے جلے بھنی باتیں سنائی جائیں گی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے اس لیے, بےچارے آپ لوگ کراچی سے آئے ہیں اور چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے, بچے تو پھر بچے ہیں, ہنستے اور ہساتے ہیں, جب ضد پر آ جاتے ہیں اپنا حکم چلاتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ حضرت میرا بچہ بہت پریشان کرتا ہے, ہر وقت روتا رہتا ہے. حضرت نے فرمایا, مفتی اعظم پاکستان سے, حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب بڑوں نے رونا چھوڑ دیا تو چھوٹے رو رہے ہیں تو ان کو رونے دو, ان دودھ پیتے بچوں کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا, کمر جھکے ہوئے بوڑھوں کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا, بے زبان جانوروں کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا, ورنہ عذاب ایسے آتے, تسبیح کے دانے گرتے ہیں نا, ایسے اللہ کے عذاب آتے ہیں. میں بے زبان بےچارے جانور اور جو چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے, کیا حال ہے سانگڑ, ماشاء اللہ بہت, آؤ آگے آؤ مفتی مسرور, بائک پر آئے ہو, سانگڑ سے بائک پر آئے ماشاء اللہ, صرف چند گھنٹوں کے لیے, اب کل صبح چلے جائیں گے تہجد میں, آئیے آئیے, مفتی مسرور ہے میرے خلیفہ بھی ہیں, اور مونچھیں صاف کرا لی بھائی, او شاباش پنہان بخیر آگ لے, ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی, السلام علیکم, اس نے مجھے صاف کرا لی, پوری ٹیم آئی ہے بھائی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, ٹھیک ہو, بچے ٹھیک ہیں, بیٹھو بیٹھو, ماشاء اللہ, وہ آپ کون سا شعر سناتے تھے مجھے موبائل کے اوپر, اپنی وہ میٹھی سی آواز, عورتوں والی آواز ہے, جسم دیکھیں آواز اس کی عورتوں والی, ماشاء اللہ مفتی مسرور ہیں, حافظ اور قاری بھی ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کام لے رہے ہیں, ڈاکٹر ہیں وہ جو بیت, ڈاکٹر ان کے ہاتھ پہ بیت ہو گئے, ماشاء اللہ میرے خلیفہ ہیں, سانگڑ میں اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں کام لے لیں, ماشاء اللہ. کون سا وہ شعر سناتے تھے آپ, ہاں سناؤ جلدی سے, کھڑے ہو جاؤ, یہ حضرت والا رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں, مجھے ابھی نکال دیتا ہوں آپ پڑھیں, یہ اشعار عارف باللہ مومن اسلامی تبریز دوران جنید وقت حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد قطب نور اللہ مرکزہ ہو گئے ہیں, ماشاء اللہ بہت خوشی مجھے صاف کرا لی, ماشاء اللہ, میرے دل میں حضن پانے جہاں آیا, ماشاء اللہ, لغت تعبیر سے حاصل ہے معقوم پر بیان آیا بحمد اللہ دل میں وہ سلطان جایا ماشاءاللہ سنا ہے جلوہ اس کا کیف و کم سے باق ہے لیکن سنا ہے جلوہ اس کا کیف و کم سے باق ہے لیکن دل عارف میں آیا کس طرح خوف نسایا دل یہ شعر شاید ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا, کچھ نئے حضرات بھی آئے ہیں, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دل میں آ گیا بحمد اللہ. یہ اللہ والے کبھی کبھی اپنا راز آؤٹ کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑے عارف باللہ کا شعر ہے, مقاعدہ محدث, ماشاء اللہ اپنے بچے کو دیا ہے, بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہو رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں, فیملیز آئی ہیں, اللہ کا احسان ہے, نیک عورتیں ایک جگہ جمع ہوئی, سب آپ نیک حضرات جمع ہو گئے, اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. اب ہم لوگ خاموش ہی بیٹھے رہیں گے نا. کونو ما صادقین کا حکم ہے, اس میں کہیں بیان کا ذکر نہیں, سچوں کے ساتھ رہ پڑو, یہ حکم ہے. میں سچا نہیں ہوں, آپ حضرات سچے ہیں ماشاء اللہ, سچوں کا غلام ہوں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش فرمائیں گے. تو یہ بحمد اللہ میرے دل میں وہ سلطان جہاں آیا, بہت بڑے حضرت والا کا اشعار ہے جن کے چہرے کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کی فرمایا. وہ فرما رہا ہے کہ شکر ادا کر رہے ہیں الحمدللہ کہ اللہ میرے دل میں اللہ آ گیا, اور ایسا آیا کہ میں زبان نے بیان نہیں کر سکتا, فوق اللسان آیا, زبان تعبیر ہی نہیں کر سکتی کہ میرے دل میں کیسے اللہ آ گیا. ہم سب کے دل میں بھی آ سکتا ہے, وہ کیسے آئے گا, خون تمنا کر لیں. حضرت والا فرماتے ہیں بس تمناؤں کا خون کر لو, اللہ مل جائے گا. یہ بڑا اللہ ان صلات اللہ الا غالیہ, یہ اللہ کا سودا سستا نہیں ہے, بڑا مہنگا سودا ہے. اور حضرت والا فرمایا میں نے سستا کر دیا ہے, حسینے بکھرے ہوئے ہر جگہ اللہ نے حسین بکھرا دیے, نظر بچا لو. سڑکوں پر خاتمہ ایمان کا اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے دل میں ڈالا کہ سڑکوں پر ایمان کے خاتمے کی بشارت مل رہی ہے. سڑکوں پر نظر جھکا لیں گے ایمان کی حلاوت آ جائے گی, پھر اس سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہر جگہ لڑکیاں بکھیر دیں, جہاں جائیں گے میرے موجودہ مرشد قطب زمانہ شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارال خاتم عالیہ سے مدنی مسجد میں بھی بات بتائی تھی, ہر کوئی آ رہا ہے جاب میں, حضرت لڑکیاں ہیں, یہاں بھی لڑکیاں, وہاں بھی لڑکیاں, میں کیا کروں, جاب چھوڑ دوں؟ نہیں, جاب نہیں چھوڑنی, اسی کانٹوں میں رہتے ہوئے بچنا ہے, جاب نہیں چھوڑنی ہے. آج کل جاب مل کہاں رہی ہے, یا اپنا کاروبار نہیں چھوڑنا ہے, یا پھر آپ کوئی ٹکٹ لینے نہیں جائیں گے. وہ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے, ایکچولی وہ سعودی لائیں گے دفتر میں, لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, شرمانے کی کیا بات ہے, جاؤ نظر جھکا کے, اب وہ بیٹھی ہے اس کا گناہ ملنا ہے, نظر جھکا کے ٹکٹ کے پیسے دیے, نظر جھکا کے ٹکٹ لے لیا. اور جو بےہودہ بے حیا ہوگا وہ ایکسکیوز می میڈم آگے پھاڑ پھاڑ کے اس سے بات ہے, ایکسکیوز می میڈم سعودی لائن کا ٹکٹ کتنے کا ہے, اتنے کا ہے, اتنا کر دیجیے نا پلیز, دیکھیے نا ذرا. یہ باتیں جو ہو رہی ہیں یہ تو نفس کی چال ہیں. اور اگر کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے تو مرد سے لینا چاہیے, ورنہ اگر عورت بیٹھی ہوئی ہے تو انسان کیا ٹکٹ ہی نہیں لے گا, کیا عمرے کا ٹکٹ لینے جانا ہے, کیا کرے گا, وہ ٹکٹ نہیں لے گا کیا, اتنی محنتوں سے پاسپورٹ بنوایا سب کچھ کیا, اور ٹکٹ لینے جانا, لڑکی میم صاحبہ بیٹھی ہوئی, بل جمع کرانے کا میم صاحبہ بیٹھی ہوئی, ہسپتال کا میم صاحبہ بیٹھی ہوئی, ہر جگہ میم بیٹھی ہوئی. کیا گھر میں بیٹھ جائیں گے؟ حضرت والا فرمایا رہبانیت حرام ہے, یہ دنیا کو چھوڑ کے گھروں میں بیٹھنا حرام ہے. اسی دنیا میں رہتے ہیں کانٹوں سے بچ کے چلنا ہے, یہ منتر اللہ والے سکھائیں گے کہ دنیا میں رہنا ہے اور تقوی سے رہنا ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا نہیں, کوئی جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تقوی سے رہو, گناہ سے بچو, طریقہ سیکھو ہم سے کیسے بچیں کہ سب آس پاس گندا ماحول ہو اور پھر انسان بچ کے دکھائے. کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے, نہ کہ مر جانا. کتنے ہمارے دوست ہیں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ماشاء اللہ لڑکیوں سے بچ رہے ہیں, ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے اور نظر بچا رہے ہیں اپنی, ایسے شخص کو کتنی ایمان کی حلاوت ملے گی, ہے نا. مگر اللہ تعالیٰ جانموج کے اپنے آپ کو, ہم لوگ نفس پہ بھروسہ کر کے جانموج کے لڑکیوں میں نہیں گھس جائیں گے. آپ روزانہ لڑکیوں کے اسکول کے سامنے سے گزر رہے ہیں, میں اپنے نفس کا اصل میں میں چاہتا ہوں ایمان کی حلاوت مل جائے, تو لڑکیوں کے اسکول کے سامنے سے گزر رہے ہیں تاکہ ایمان کی حلاوت ملے, نظر جھکا کے چل رہے ہیں. اب تھوڑا سا گوشہ چشم دیکھ بھی رہے ہیں, یہ سب نہیں چلنے والا. جہاں کیچڑ زیادہ ہوتی ہے ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے, حضرت والا فرماتے ہیں. ہاں مجبوری میں جانا پڑ رہا ہے تو بھی اس کے بعد, یعنی کہ زبردستی لڑکیوں میں گھس کے حلاوت ایمانی حاصل کر رہے ہیں, پھر کچھ اور ہی نکلے گا, حلاوت ایمانی نہیں ملے گی, کچھ اور ملے گی, وہ ابھی یہاں پہ نہیں بتا سکتے. آج کل تو نئے لوگ بھی آئے ہیں آج کے دن, تو آپ سنائے ماشاء اللہ. یہ سانگھڑ سے آئے مفتی مسرور صاحب, بائک پر آئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ان سے اللہ تعالیٰ خوب کام لے رہے ہیں سانگھڑ میں ماشاء اللہ, میرے خلیفہ ہیں جی. پڑھیں کسی کو اے نسبت چ صوفیہ حضرات کہتے ہیں اسی کو اہل نسبت صوفیہ حضرات کہتے ہیں جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا ماشاءاللہ جو سلطان جہاں ہو کر کے بے نام و نشان آیا ماشاءاللہ علامت علامت اہل دل کی دوست تو ظاہر نہیں ہوتی علامت اہل دل کی دوست تو ظاہر نہیں ہوتی مگر منبر پہ جب آیا تو با آہو فغاں آیا مگر منبر پہ جب آیا تو با آہو فغاں آیا اللہ والوں کی علامت ظاہر نہیں ہوتی وہ چھپے رہتے ہیں اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں مگر جب ممبر پر آتے ہیں تو با آہو فغا آتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں کمیٹی والوں سے نہ امام صاحب سے نہ کسی مخلوق سے نہیں ممبر پہ ڈنگے کی چوٹ پہ حق بات پیش کرتے ہیں کسی کو بری لگے تو لگے بیان 100 دفعہ بند ہو تو ہو حق بات پیش کریں گے جب فحاشی پھیلی ہو تو فحاشی بچنے کے طریقے ہی بتائے جائیں گے نہ کہ اس کا فضائل بتائے جائیں گے وہ خائن ہوگا حضرت والا فرمایا تم خائن ہوگے تمہیں خلافت اس لیے دے رہا ہوں تم کہ میری باتیں آگے پھیلاؤ بد نظری سے بچنے کی آگے باتیں پھیلاؤ بد فعلی سے بچنے کی آگے باتیں پھیلاؤ ورنہ تم خائن ہو جاؤ گے میرا مضمون اگر تم بیان نہیں کرو گے کہ بد نظری سے بچو لیلاؤں سے بچو مولا کو دل میں پا جاؤ سمجھ رہے ہیں مولانا زاہد میاں ہاں مگر ممبر پہ جب وہ آیا تو آہو پھوگا آیا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں آہو پھوگا نکلنے کے کیونکہ ظاہر سی بات ہے دل ٹوٹا ہوا شخص معیت خاص کا دل میں گو احساس رہتا ہے معیت خاص کا دل میں گو احساس رہتا ہے نگاہوں میں مگر اس کا اثر تو بے زبان آیا نگاہوں میں یعنی اللہ والوں کو ایک دل میں احساس رہتا ہے ایک تعلق مال اللہ کی باقاعدہ ایک چھوٹی سی چنگاری محسوس ہوتی ہے وہ چنگاری ہم بھی حاصل کر لیں اللہ والوں کے سینوں سے باقاعدہ محسوس ہوتی ہے ان کی تو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا اثر آنکھوں میں بھی نظر آیا ظاہر سی بات ہے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا تھا مجھ سے حجرے میں خدمت کی توفیق ہو رہی تھی عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ ضیاء الرحمان بھائی بھی موجود تھے اور بھی بہت سے حضرات تھے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو 40 دن نظر بچا لو ان شاء اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیں گے ہمت کر کے نظر جھکاؤ پھر اللہ تعالیٰ پھر ان نامحرم عورتوں سے اپنی نظروں کو بند کر لو میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے بائک چلا رہے ہیں سائیکل چلا رہے ہیں اور کوئی زلفوں والی عورت سے ٹکر لگ گئی ہاں بولی ہائے ہائے داڑھی رکھ کے اونچی ٹوپی پہن کے کرتا پہن کے میں ٹھوکر لگاتا ہے نالائق مولوی اور اتنی بھائی داڑھی رکھ کے تم مجھے ٹھوکر لگاتے ہو تو مولوی بھی رومانٹک مزاج تھا بولا کہ یہ داڑھی ہے کوئی بریک تھوڑی ہے میم صاحبہ کہ مولوی سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا بھائی ایک حضرت ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب جان کو ہنساتے بہت ہیں ماشاء اللہ ہنسا ہنسا کے اتنے نوجوان پھنس گئے ماشاء اللہ اب وہ اللہ والے بن گئے فرمایا تھے کہ یہ واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوا بھی ہے کہ ایک بوڑھا شاہ 80 سال کا اس لیے گاڑی جب پرانی ہو جاتی ہے اس کو بریک لگاؤ میری گاڑی آپ کبھی آئیں خیبر کی زیارت کریں پرانی گاڑی ہے بریک لگاؤ تھوڑی آگے جا کے جو ہے رکتی ہے وہ تو آگے جا کے رکے گی پرانی گاڑی ہو گئی نا 91 ماڈل کی گاڑی اب اس وقت 2017 میں چلے گی کیا وہ بہرحال چل رہی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے حیدرآباد پہنچے بڑی بات ہے بہرحال یہ عزت تو تقوی سے ہوتی ہے گاڑی بائک وغیرہ سے عزت نہیں ہے بہرحال اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت دے تو بڑی نعمت ہے تو حضرت فرماتے ہیں جو بوڑھا شخص ہو جاتا ہے وہ اگر گناہ یعنی اگر بریک نہیں لگائے گا تو یعنی اگر کچھ کر نہیں سکتا لڑکی کو دبوچستان لے کے نہیں جا سکتا تو آنکھوں سے ہی کچھ حرام مزہ لے لے گا وہ اس لیے حضرت والا فرماتے تھے ایک بوڑھا شخص تھا اس کو عادت تھی بد نظری کی 80 سال کا بوڑھا منہ میں دانت بھی نہیں ہے اور حضرت فرماتے تاڑو نمبر 1 بنا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے اس کو منہ میں دانت بھی نہیں ہے اور منہ کھلا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے اس کو حضرت نے کر کے دکھایا اللہ والے تو اپنی عزت کو دعا پہ لگاتے شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو حضرت نے کر کے دکھایا تو ایک نوجوان, وہ بھی وہ نوجوان بولا یار یہ اس لڑکیوں کو تو مجھے دیکھنا چاہیے, بڈھا ہو کے دیکھ رہا ہے شخص, بوڑھا ہو کے دیکھ رہا ہے. تو وہ بول رہے چاچا میاں کہاں دیکھ رہے ہو, تاڑو نمبر ون بیٹھے ہو تم, ماشاء اللہ اپنے بیٹے کو لے آئے ماشاء اللہ. آج چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں بھائی, بولے ہوں گے کیسی باتیں ہو رہی ہیں آج کل. مگر آج کل چھوٹے بچے بھی عجیب ہو گئے ہیں, بولے خود ہی آج کل کے لوگ بول رہے ہیں ہمارا بچہ کمپیوٹرائز پیدا ہو رہا ہے. کوئی کمپیوٹرائز پیدا نہیں ہو رہا, تم نے لا کے ایسا موبائل رکھا ہوا تو کمپیوٹرائز ہی بچے پیدا ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ٹچ موبائل میں لگے ہیں. بہرحال کیا حال ہے پانی والے, ماشاء اللہ. تو بہت خوشی ہو رہی ہے پرانے بھائی لوگوں کو دیکھ کے, ان کو دیکھا یہ فاروق میاں آ گئے اور یہ عزیر میاں, ماشاء اللہ آپ بھی اتنے پرانے, آپ نظر آئے اتنے عرصے بعد, اور آپ بھی یہ بھی بہت پرانا ہے. ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کے کوئی رشتے دار ہیں ماشاء اللہ, اتنے پرانے آ رہے ہیں, دیکھو کس طرح آ رہا ہے. میں نے اس کو بہت کہتا رہتا ہوں بڑا ڈھیٹ ہے اس کا نفس, پتہ نہیں کب سدھرے گا. ماشاء اللہ سدھرا ہوا ہے, صرف ظاہر میں داڑھی نہیں ہے تو ہم اس کو حقیر کیوں سمجھیں. میں اس کو ڈائریکٹ کہتا رہتا ہوں, یہ بروا بھی نہیں مانتا, بڑا مست کلندر آدمی ہے. سارے اشعار اس کو یاد ہیں اس کو. سارے بیانات میرے حضرت کے, حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب کا تم عالی حضرت والا خطبہ زمانہ ہے, اختر ثانی ہے, ان کے بیانات میرے بیانات سنتے رہتے ہیں, ساری باتیں رٹی ہیں اس کو. اور ماشاء اللہ ایک خاص بات ہے جو آپ لوگوں میں بھی کم ہوگی کہ ہر وقت مجھے فون ملاتا رہتا ہے, جاب لگ جائے, یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے, ادھر داخلہ ہو جائے, اتنی جگہ اپلائی کیا ہے اس نے, دنیا بھر کی جابوں میں اس نے اپلائی کیا ہے اور ملی ابھی کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ دو دو جگہ ٹانگیں اٹکائیں گی نا, یونیورسٹی میں پڑھ بھی رہے اب جاب بھی لگ, ارے بھائی یونیورسٹی میں پہلے پڑھ لو اس کے بعد جاب مل جائے گی تمہیں. برا تو نہیں لگ رہا, بہت ہی ماشاء اللہ اچھا ہے, دل کے اچھے ہوتے ہیں. اندر ان کی داڑھی اگی ہوئی ہے, کسی وقت بھی آئے گی سب کو پیچھے چھوڑ دے, خطبہ زمانہ بنا بیٹھا ہو حیدرآباد کا. یہ عاشقانہ مزاج رکھتے ہیں, کسی کو کوئی حقیق کا سمجھے کوئی. کیا بات چل رہی تھی, تاڑو, ہاں دکان کھولی ہے نا ان کو, عمر دیکھو ان کی, تاڑو نمبر ون. مجھے یاد دلا رہے ہیں, لڑکیاں آتی ہیں بولتے ہیں مجھے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, کھمبا ہو گیا آپ پہ کچھ نہیں ہوتا. تو بہرا تو وہ لگے ہوئے داڑو, دیکھے بوڑھے صاحب ہیں دیکھ رہے ہیں, تو جوان نے بولا ابھی کیا ہو گیا مولانا صاحب, بوڑھے صاحب آپ کو کیا ہو گیا, منہ میں دانت بھی نہیں ہے اور آپ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, قبر میں پیر لٹکے ہیں. تو میں پیر تو قبر میں لٹکے, گردن تو بہار ہے نا, یعنی کچھ نہ کچھ تو مزے لے لوں, جوانی میں تو مزے کیے نہیں میں نے, بڑھاپے میں کوئی آرام مزے لے لوں. اس وقت کیونکہ ہم دو دن کے تھکے ہوئے ہیں, آخری بیان ایسے ہی ہوتا ہے, قاری عطا اللہ صاحب بھی عادی ہو گئے ہوں گے اس بیان کے. اب کیونکہ ہر جگہ اتنا دماغ کھپا کے بیان کرنا پڑتا ہے کہ کیا بتاؤں, تو یہاں اذا ہسیتا فقط فسیتا, جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا. اپنے ہی لوگ بیٹھے ہیں سارے, اپنے مسلمان سب بھائی بھائی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاباش. بڑی مدت سے درد دل یہ خاموش تھا ظالم, بڑی مدت سے درد دل یہ خاموش تھا ظالم, مگر محفل میں جب آیا تو با آتش فشاں آیا, مگر محفل میں جب آیا تو با. حضرت والا رحمت اللہ فرماتے تھے 40 سال تک حضرت والا رحمت اللہ کی زبان خاموش رہی, تو یہی فرمایا حضرت والا اپنا راز. شیخ عبدالقائد جیلانی بڑے پیر صاحب کی بھی یہی تھا, 40 سال تک وہ خاموش رہے, پھر جب ممبر پر آئے بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ زبردست جادو والا بیان ان کو عطا فرمایا. تو حضرت والا بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بہت مدت سے لیے زخم دل لیے خون تمنا لیے دل میں بیٹھا ہوا تھا, مگر جب ممبر پر آیا تو جادو بیانی لے کر آیا, آہو فغا لے کر آیا. کتنے لوگ, ہزاروں, بنگلہ دیش میں میرے حضرت والا کا بیان ہوا رحمت اللہ علیہ کا, 10,000 لوگوں کا مجمع تھا, اکثر علماء تھے ماشاء اللہ, ہزاروں علماء ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئے ماشاء اللہ, اور کیسے کیسے لوگوں کی زندگی بدل گئی. خود آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, حضرت والا کی کھلی ہوئی کرامت ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, انجینئر ہوں اور یہ عالم اس فقیر سے بیعت ہو گئے, یہ حضرت والا کی کھلی کرامت, مولانا زاہد اس فقیر سے بیعت ہو گئے, یہ مولانا ہیں کیسے بھی ہیں تو مولانا. انسان کیسے بھی ہے, علماء کا ہمیں اکرام کرنا ہے, بھلے وہ کوئی عمل نہ بھی کرتا ہو ہمیں ان کا اکرام کرنا ہے. کہ وہ کروٹ لی اس کو حدیث شریف یاد آ گئی, آنکھوں سے آنسو بہ پڑے کہ جب صبح کا بھولا رات کو گھر آ جائے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے, رات کا بھولا صبح کو گھر آ جائے اس کی مغفرت ہوتی ہے, حدیث شریف یاد آئی ان کو, سب سینے میں ان کے حدیث شریف ہیں. کیوں ہم کسی کو حقیر سمجھیں, ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. اور دیکھیے یہ رزق کا مسئلہ کوئی اتنا پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ گناہ والا مسئلہ پریشانی والا ہے. رزق تو ملنا ہی ملنا ہے جتنا مقدر میں ہے. کوئی اسی کو جاندار کو, اور میرے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ, اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے, سارا مال جو حضرت والا رحمۃ اللہ کا آیا وہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے آیا, میرے شیخ ثانی تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ موت سے زیادہ تیز رفتاری کی جو ہے وہ رزق جو ہے موت سے زیادہ تیز پیچھے انسان کے بھاگتا ہے. موت بھی انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے مگر اس سے زیادہ تیز رزق اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اس لیے رزق کے معاملے میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, شیطان کو گولی ماریں, آمنت باللہ و رسول ہی پڑھ لیں اور تقوی کی فکر کریں. نمازوں کو دیکھیں سب سے پہلے, دیکھیے گا آپ 40 دن تقوی سے رہ کے دیکھیں. پانچوں کی نماز مرد حضرات جماعت سے مسجد میں پڑھ دیں, عورتیں اپنے وقت پہ پڑھیں. ہاں کوئی شرعی عذر ہے تو اس کی بات الگ ہے, اس میں بھی حضرت والا فرمایا عورت کو اگر شرعی عذر ہو کچھ دنوں کا تو عورت اس میں مصلی بچھا کے بیٹھ جائے اور کچھ ذکر وغیرہ کر لے, تو جانماز پہ مصلی پہ چادر بچھا لے اور کچھ ذکر وغیرہ کر لے تاکہ جو دوسرے ناسمجھ بچے ہوتے ہیں ان کو احساس بھی نہ ہو اس بات کا کہ آپ کا شرعی عذر ہے. ماشاء اللہ دے دیجیے, ماشاء اللہ, اللہ آپ آرام فرمائیے, اللہ کی رضا خیر عطا فرمائیں. ان کی آواز نہیں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ان کی آواز ذرا ابھی تھکے ہوئے آئے بےچارے, تو ہم بھی پڑھ, میں بھی میرا بھی گلا بیٹھ گیا ہے. میرا آپ لوگوں کا اللہ کا فضل, اللہ کا فضل ہوگا, آپ لوگوں کی توجہ ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ خاص فضل ہو جائے گا. بہت پیارا شعر ہے, فرمایا کہ ہزاروں خون حسرت سے بہت خون تمنا سے, ہزاروں خون حسرت سے بہت خون تمنا سے, شکستہ دل میں آیا اور پھر کیسا آیا آیا, شکستہ دل میں آیا اور پھر کیسا آیا آیا. اللہ والے ایک خونے تمنا نہیں کرتے, ہم تو ایک لڑکی سے نظر بچا لیں گے, یار آج تو میں ایک لڑکی سے نظر بچا لی, ایک نہیں ہے, ہزاروں خونے تمنا, ہر وقت خونے تمنا, ہر قدم پر خونے تمنا کرنا ہے, پھر دیکھیے کیسا مزہ آتا ہے, زندگی کا مزہ آ جائے گا. چھوٹے بچے بھی آئے تو ان کی رعایت رکھتے ہوئے ان کے اشعار سنا دیتا ہوں. میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی, سنت کے رستے پر چل کر دنیا بھی مہکاؤں گی. یہ حضرت والا ہمارے شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر قاتم عالیہ کے خادم ہیں, جناب ریحان طاہر صاحب انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں, بہت پیارے اشعار ہیں. اور طائف صاحب کے بھی اشعار ہیں کہ کیا تھے, جو ہیں گندے بچے, کسی کو یاد ہے؟ نہیں, بچوں والے اشعار تھے نا. بہرحال وہ ایک دو تین والے سنا دیتا ہوں. ایک دو تین اللہ کا دین, یہ دیکھو چھوٹا بچہ جھرکی دیکھ رہا ہے, اس کا نام جھرکی رکھا ہے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار قاتم عالیہ نے. جھرکی سندھی زبان میں چڑیا کو کہتے ہیں, چھوٹی چڑیا کے بچے کو. ایک دو تین اللہ کا دین, چار پانچ چھ پیارا ہے مجھے, سات آٹھ نو اللہ سے لو, دس گیارہ بارہ آخری سہارا, تیرہ چودہ پندرہ آگے ساری بندرہ. ایک دو تین اللہ کا دین, اے میرے پیارے خدا تجھ سے ہے میری دعا, کام کا مجھ کو بنا, کام کا مجھ کو بنا, میں ہوں بندہ نام کا, اے میرے پیارے خدا تجھ سے ہے میری دعا, کام کا مجھ کو بنا, میں ہوں بندہ نام کا. اور اسی طرح چھوٹا بچہ اپنے ابو سے کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کا بہت اثر ہوا مدنی مسجد میں, مولانا زاہد نے مجھے بتایا تھا, ایک صاحب نے یہ شعر یاد کر لیا, اپنے ابو کو یہ شعر سنایا, اس کے ابو شاید ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے, کہاں تھے, بچے کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا بچے کا انتقال ہو گیا, وہ یہ شعر پڑھا کرتا تھا جو مجھ سے سنا تھا اس نے, اثر صاحب کا شعر ہے کہ ابو ابو داڑھی رکھ لے, ابو ابو داڑھی رکھ لے, ذائقہ سنت کا بھی چکھ لے, امی امی پردہ کر لے, نیکی سے اب دامن بھر لے. تو ان کے ابو نے داڑھی رکھ لیا نا, ماشاء اللہ, کسی وقت بھی کسی بات کا بھی اثر ہو جائے. جب ہدایت کا وقت آتا ہے نا کسی کا, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. جب اللہ تعالیٰ جس کو جس فرمانا چاہے مرد یا عورت کو, کیسے ہی کوئی گنہگار ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. وہ بولتا ہے کلیجہ تھام لو یاروں کہ اب میں داڑھی رکھتا ہوں, کلیجہ تھام لو اے سہیلیوں کہ اب میں پردہ کرتی ہوں, خبردار مجھے کسی نے کچھ کہا, میں نے ارادہ کر لیا ہے. طائف صاحب کا شعر غالباً, تو باندھ لے سر پہ پہلے کفن اور رکھ دے اللہ کے رستے میں قدم, ہو جاتے ہیں چھلنی قلب و جگر وہ تیر چلائے جاتے ہیں. یہ اللہ کے رستے میں قلب و جگر چھلنی ہو جاتے ہیں, اس کے لیے وہی چھلنی والوں کی صحبت اٹھانی چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. ابے یار میں کیسے نظر جھکاؤں گا, ابے تبے کو چھوڑیں, اگر نے شادی کی مگر سے اس کا چھوٹا سا بچہ پیدا ہو کاش کے, کیا کون سا بچہ پیدا ہو کاش کے, ہے نا, یا بچی بھی پیدا ہو سکتی ہے موٹی سی ہے ان کی بیٹی ہے نا بہت پیاری سی, لاتے نہیں کہ نظر لگ جائے گی. ارے کیوں ڈرتے ہو, اس طرح کوئی بچوں کو لے کر نہیں آیا بزرگوں کے پاس, مشائخ کے پاس یا ان کے غلاموں کے پاس کہ نظر لگ جائے گی؟ ارے اللہ تعالیٰ بچائیں گے, ماشاء اللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی, آپ فکر مت کریں اس کے, بہت کیوٹ بچی ہے, خیر اب تو بڑی ہو گئی ہوگی میرے خیال میں ماشاء اللہ. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, آپ لوگ اتنی محبت سے آئے ہیں ماشاء اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے دل سنور جاتا ہے اور دل بن جاتا ہے اور شقاوت اور سوئے قضا حسن قضا سے بدل جاتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں تقدیریں بدل جاتی ہیں اللہ والوں کی صحبت سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تقدیر یعنی یہ اس میں جو بات لکھی ہے آپ کو تشریح کر کے بتاتا ہوں, سوئے قضا حسن قضا سے بدل جاتی ہے. سوئے قضا کہتے ہیں یعنی اگر کسی بندے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ جہنمی ہے, اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے کہ اس سے حسن قضا سے بدل جاتی ہے, اس کو جنت ہی لکھ دیا جاتا ہے. یہ صحبت ہے اللہ والوں کی صحبت کے اثرات ہیں, اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں آج کل. ارے چھوڑو اللہ والے یہ ان کے غلام آئے ہوئے حیدرآباد میں آئے ہوئے, ارے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کوئی آئے اپنے جائز قربانیاں دے کر آ رہا ہے تو حیدرآباد والوں کو قدر کرنی چاہیے اس کی. صرف آخری بیان میں آ کے کوئی آپ نے تیر تھوڑی مار لیا ہے, آپ شیخ کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا. فیصل میاں سن رہے ہو, آپ کے گھر قریب ہے چل کر آگا, یہ تو کوئی قربانی نہیں قربانی. اور ہم لوگ وہاں وحدت کالونی میں ہمارا بیان ہوا, میں اپنی بات نہیں کر رہا, اس میں انہوں نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے, ابھی تک مزہ آ رہا ہے. انہوں نے کیا بات فرمائی, فرمایا ہمیں جانا چاہیے تھا اللہ والوں کے پاس, یہ ان کا احسان ہے کہ ہمارے پاس چل کر آئے ہیں. کتنی پیاری بات فرمائی, اور ہمیشہ اسی کو فائدہ ہوتا ہے جو چل کر خانقاہ آتا ہے. اللہ والے اگر آ جائیں ہمارے پاس یا ان کے غلام یا شیخ چل کر آ جائیں ہماری گلی کے اندر, اور یہ بھی ایک نعمت ہے, اس سے بھی تھوڑی بیٹری چارج ہو جاتی ہے, مگر اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا خود چل کے آنے سے فائدہ ہوگا. شیخ بھی بہرحال, مگر حضرت والا فرمایا کہ شیخ کو چاہیے کہ ایک جگہ بیٹھے نہ رہے, کبھی سفر بھی کرے, حرکت میں برکت ہے. مولانا اکرم صاحب جو 6 نمبر مسجد کے امام ہیں وہی بات فرمائے تھے, آپ اس طرح حرکت کرتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے, حرکت میں برکت ہو جاتی ہے نا. تبلیغی جماعت والے حرکت کرتے رہتے ہیں تو باقاعدہ کتنا سمندر کا سمندر بن گیا ہے. اس طرح مشائخ بھی حرکت کرتے رہتے ہیں تو لوگ میں ذرا بیٹری چارج رہتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ابھی تک صحیح چل رہا ہے, ہاں تو صحیح چلتے رہیں گے. اللہ والے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کتنے ان کے فتنے برستے رہے ہیں, وہ استقامت سے رہ رہے ہوتے ہیں, اپنی طرح ان کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پسل گئے تو وہ بھی پسل گئے ہوں گے, ایسے مزے نہیں آ رہے بڈو. اگر تمہیں دنیا کا ہوا لگ گئی ہے تو شیخ کو بھی نعوذ باللہ دنیا کی ہوا لگ گئی ہوگی. کبھی بھی کسی شیخ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, اتنا سستا نہیں ہوتا شیخ. شیخ جس کو بنایا ذرا دیکھ بھال کے جب بنایا ہے تو اس کو ویسے تو اول تو آزمانا نہیں چاہیے, کسی اللہ والے کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ طاہر صاحب کا اس وقت شعر یاد آئے گی, اس وقت وہ بات میں زبان کو چھوڑ رہا ہوں, فرما رہے ہیں کہ ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں, تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں, ابھی ہم آزمائے جا رہے ہیں, تیرے قابل بنائے جا رہے ہیں, حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارو قادم نے کتنے عرصے تک فیکٹری جاتے رہے, دل پہ جبر کر کے پتھر رکھ کے. حضرت مولانا شاہین اقبال اسد صاحب جون پوری رحمتہ اللہ کتنے عرصے تک نوکری پہ جاتے رہے. طائب صاحب آخری وقت تک ماشاءاللہ جاب کی انہوں نے, مگر دین بھی پھیلایا, اللہ نے اسے دین کا کام بھی لیا. تو جاب کرنے سے کوئی کیا. خواجہ عزیز حسن مظوب رحمۃ اللہ ڈپٹی کلیکٹر تھے, لمبا کرتا پہنتے تھے, کون ان سے بیعت ہوئے؟ مفتی اعظم پاکستان ان سے بیعت ہوئے. کیا وجہ تھی؟ انہوں نے پورا شیخ کا درد دل ان کے اندر ٹرانسفر ہو گیا تھا. تو اصل تو دینداری ہے, انسان اگر تقویٰ سیکھ لے تو کہیں بھی رہے گا وہ اللہ والا بن کے رہے گا, بلکہ اس ماحول میں آگ لگا دے گا. اس ماحول پہ ہم لوگ تو ماحول سے ڈر جاتے ہیں, ماحول ایسا ہے ہمارا. حضرت فرماتے ہیں ماحول پہ لاہور پڑھو, وہاں پہ تقویٰ سے رہ کے دکھاؤ, کیسا بھی ماحول ہو ماحول سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. جیسے ایک صحابی ایک صبح مشورہ کر رہے تھے کہ لڑکیوں کو میں پڑھاتا ہوں. نہیں, آپ لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں, نہیں پڑھانا چاہیے. وہ قرآن شریف کا حکم ٹوٹ رہا ہے, فاسألوہن من وراء حجاب, کہ صحابہ کرام سے بات کرنی ہو پردے کے پیچھے سے بات کرو. آپ پرنسپل کو لکھ کے دے دو, اونلی فار بوائز ناٹ فار دا گرلز, میں صرف بوائز کو پڑھاؤں گا. آپ ہمت تو کریں, آپ ہمت کریں پھر اللہ کی مدد آئے گی. بیٹھے بیٹھے تھوڑی مدد آئی تھی, آپ یہ ہمت کریں. پھر بھی مجبوری ہے, آج کل نوکری مل نہیں رہی تو آپ کیا کریں گے. مگر یہ بہت زیادہ یعنی وہ والا گریڈ ہے بالکل گرا ہوا. وہ یہ ہے کہ آپ نظر چکا کر آئیں, بورڈ پہ اپنا لیکچر دیا, دوبارہ چلے گئے. کسی لڑکی کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لڑکیوں کو پڑھانا ہے, پڑھائے گا, ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے. اور وہ بھی جوان لڑکیوں کو کوئی شخص پڑھائے, اس کی کیا حالت ہوگی بتائیے؟ نفس کا کچھ بھروسہ ہے کیا؟ اس لیے جو شخص ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت لڑکیاں ہیں, ان کو مشورے زیادہ کرنے چاہیے. مشورے کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. اگر میں شیخ سے پوچھ لوں گا کہ میں لڑکی کے چکر میں ملوث ہوں, شیخ ناراض ہو جائے گا. یعنی شیخ کیوں ناراض ہوگا؟ اس کو تو اپنی پڑھی ہوئی ہے, اس کا کام تو وہ خادم ہی اسی بات کا ہے. اس کا کام, اس کو خلافت اس لیے دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی بھی اصلاح کی فکر رکھیں, اور جو اللہ تعالیٰ جو صاحب ارشاد کے منصب پہ فائز ہوتے ہیں لوگوں کو اب طریقہ بتاتے رہیں. بےچارہ وہ ملوث ہو گیا لڑکی کے چکر میں, اس کو طریقہ بتائیں بچنے کا, اس کو طریقہ بتائیں کہ وہ کیسے بچے لڑکی کے عشق سے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے بتاؤں. صحابہ کرام بتاتے تھے اپنے عیبوں کو, جو چھپائے گا پھر وہ چھپا ہی رہ جائے گا اس کا عیب, پھر مرتے دم تک وہ چھپا ہی رہتا ہے, پھر وہ اس کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے. اس لیے ہمت کر کے اپنے گناہ کو بتائیں, شرمائے مت. جو ہر جگہ میں بات بتا رہا ہوں کہ ابو طالب کیا کہہ رہا تھا مرتے وقت, جو کہ اگر میرے مجمع یعنی مجمع کا مجمع آئے گا میری لاش پہ سے گزر کے جائے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگا سکتا ہے, ورنہ میں اتنی محبت کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو طالب جو چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, مگر ایمان لے کر نہیں آئے. آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں فرمایا کہ ابو طالب ایمان لے آؤ, تو اس نے کیا جواب دیا؟ اخترت العار علی النار. یہ حضرت والا نے سنا کہ یعنی میں جہنم میں جانا مجھ کو پسند ہے اس بات سے کہ میں لوگوں کی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ جاؤں, یعنی لوگوں کی وجہ سے اسلام نہیں لے کر آیا. تو مخلوق کا خوف تو دل سے نکالنا چاہیے بھائی, شرم کی کیا بات ہے؟ شرم تو گناہ کرتے وقت آنی چاہیے نہیں. یہ اس میں بالکل شرمانے کی بات نہیں ہے. اللہ والے کسی گنہگار سے نفرت نہیں کرتے. لاکھوں بار ہاتھوں سے جوانی برباد ہو رہی ہے, لاکھوں بار بد نظری ہو رہی ہے, پریشان نہ ہو. خواتین ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں مایوس ہو جاتی ہیں کہ لاکھوں بار مجھ سے غیبتیں ہوتی ہیں, ہر بار میں شوہر کو ستا دیتی ہوں, پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ اصلاح کرواتی رہیں, اتباع کرتے رہیں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا گناہ چھوٹ جائے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ والوں سے تعلق جوڑ لیا ہے, انشاءاللہ جس کا بھی اللہ والوں یا ان کے غلاموں سے تعلق ہے یا مجلسوں میں آنا جانا ہے, آخر وقت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتے ہیں, اللہ والا بن کے دنیا سے جاتا ہے, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. ہاں ایک خاص بات ہے, یہ کوئی بھی شخص جو اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. میں خانے کا محروم بھی نہیں, محروم نہیں رہتا ہے. کتنے لوگ دور دور رہتے تھے, آج وہ قریب آ گئے. یہ دور قریب, حضرت نے ایک صاحب اتنے عرصے سے مل نہیں رہے تھے ہمارے حضرت سے, بہت عرصہ ہو گیا, سالوں ہو گئے تھے مل نہیں رہے تھے, ایک دم سے آ گئے. حضرت نے بڑا زبردست جواب دیا, میں اس کو نوٹ کر لیا. آپ لوگوں کے لیے بڑا قیمتی ہے جو اتنے دنوں بعد آئے. پر کیا فرمایا؟ ارے کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, کوئی مریدی ٹوٹی تھوڑی ہے, اتنے سالوں سے اگر تم نہیں آ رہے تو کوئی حرج تھوڑی ہے. کیا کرو گے؟ بجلی کا تار گرا ہوا تھا, اس کو دوبارہ کنیکٹ کر دیا تو بجلی آ جائے گی کہ نہیں آ گئی بھائی؟ انجینئر صاحب وہ آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ تو اسی طرح آپ کا کنیکشن لوز تھا, آپ دوبارہ آ کے کنیکٹ ہو گئے, کنیکشن دوبارہ صحیح ہو گیا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ شیخ کوئی تعلق کسی سے توڑتا تھوڑی ہے, اسے تو اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ خامہ خواہ بدگمانی کر رہے ہیں شیخ نے مجھ سے تعلق توڑ لیا. ہاں کبھی کبھار ایسے ابا نہیں بولتے اپنے بچے سے, نکل جو چلو گھر سے, نکلو یہاں سے, کمبخت نالائق پریشان کر کے رکھا ہوا ہے, تو کیا وہ بچہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ شیخ بھی اس طرح کہتا ہے نکلو خان کا سے, اب کبھی چہرہ مت دکھانا. وہ جوش میں کہہ دیا اس نے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ چہرہ مت دکھانا. اس کا اس وقت کیا کرے وہ انسان؟ پیر پکڑ کے معافی مانگ لے, غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں, آئندہ نہیں ہوگا. اللہ والے تو حساس دل ہوتے ہیں, فوراً معاف کر دیں گے وہ. انہیں اپنی بھی تو معاف کرانی ہے, اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اللہ والے بھی تو رحیم ہوتے ہیں وہ ہیں. اب بہت پیاری ایک بات بتا رہا ہوں, فرما رہے ہیں حضرت والا, ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں آخرت بنانے کا جو سہارا ملے کسی سہارے کو ہاتھ سے مت جانے دو, کیونکہ بڑا گاڑا دن آنے والا ہے. اگر کوئی ہمیں کہتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جنت مل جائے گی, تو ہم تو ان کا پخانہ اٹھانے کو تیار ہیں. جوتیاں اٹھانا کیا چیز ہے, ہم انہیں دیکھیں گے بھی محبت سے کہ شاید ہمارا یہی عمل قبول ہو جائے. ایک لکڑ ہارا جو کاٹ لکڑا ہارا جو لکڑی کاٹ کر آیا اور دریا پر وضو کر رہا تھا, دریا کا پانی اس کی طرف سے بہ کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی طرف جہاں نشیب تھا وہاں جا رہا تھا, جہاں وہ وضو کر رہے تھے. اچانک اس کو خیال آیا اتنے بڑے عالم اللہ والے کو میرا وضو کا پانی لگ رہا ہے, تو ادب کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ سے نیچے کی طرف آ گیا کہ میرے وضو کا پانی امام صاحب کی طرف نہ جائے, ان کا پانی مجھے لگ جائے, کیونکہ ان کا پانی برکت والا ہے. اب سنیے محدث, میرے شیخ کی کوئی بات ڈائجسٹروں کی باتیں نہیں ہوتی, سب محدثوں کے حوالوں کے ساتھ فرما رہے ہیں. محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں, الحمدللہ حضرت والا نے بات فرمائی تھی, یہ فقیر بھی کہہ رہا ہے کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جنت المالا میں دفن ہے اور الحمدللہ اس فقیر نے ان کی قبر کی زیارت بھی کی ہے. اللہ والے کی قبروں پہ رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, اور حضرت مولانا یوسف پٹیل صاحب رحمۃ اللہ کو وہیں دفنایا گیا ہے ماشاء اللہ, حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی قبر مبارک کے پاس. ان کے جنازے میں میں شامل تھا, حضرت مولانا یوسف پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کے بیٹے نے مجھے فون کیا جب ان کا انتقال ہوا تھا, پٹیل ان کا نام یاد نہیں آ رہا مولانا کا, ان کے بیٹے نے مجھے فون کیا کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے, تو فوراً ہم نے گاڑی نکالی اور حرم شریف گئے. شیخ شریم ان کا جنازہ پڑھایا اور یعنی بیت اللہ کا طواف کرے, 200 مریدوں کے ساتھ تھے, شیخ مریدوں کے ساتھ, اپنی ان کی اہلیہ بھی ساتھ تھی, ان کے بچے بھی ساتھ تھے, طواف کر رہے تھے. پھر 2 رکعت نفل رکن یمانی ملتظم سے پیچھے آ کے وہاں انہوں نے پڑھی, کرسی پہ نماز پیچھے کرسی رکھی ہوئی تھی, ہارٹ کے مریض تھے, 2 نفل پڑھی, بیٹھے, ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں بیت اللہ میں جو طواف کی جگہ ہے وہاں پہ لیٹ گئے. 200 مریدین دیکھ رہے ہیں شیخ کا انتقال کر گئے, آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں, ان کی بیوی دیکھ رہی ہے, ان کے بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں, مگر آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, خوشی بھی ہو رہی ہے مگر آنسو بہ رہے, تو میں شیخ کا انتقال سامنے دیکھ رہا ہے. پھر ان کے بیٹے نے مجھے فون کیا, پھر ماشاءاللہ بہت بڑے عالم نے ان کا ماشاءاللہ غسل دیا, وہاں بڑا اچھا غسل کا انتظام ہے, اور اس کے بعد جنت المولا میں ان کو دفنایا, جنت المالا میں ان کو دفنایا گیا. شیخ شریم نے ان کے جنازہ پڑھائی نماز فجر میں, میرے شیخ کے خلیفہ تھے اور دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو محدث عظیم ملا علی قاری مشکات شریف کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں کہ جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا, اب دیکھیے اس نے ادب کیا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا, اب سنیے گا بات, جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا اے گھسیارے, اے لکڑہارے, تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا میرے مقبول بندے احمد ابن حنبل کا جو تو نے اس دن ادب کیا تھا, اس ادا کو میں نے پسند کر لیا تھا, اس کی برکت سے میں نے تجھے بخش دیا. بعض وقت میں اللہ تعالی ایک ادا پسند کر لیتے ہیں تو اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ جس کی کوئی ادا پسند کر لیتے ہیں تو گناہوں سے اسے توبہ استغفار کی توفیق دے کر اس کی جتنی برائیاں بھی ہیں اس کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے. اس لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تفسیر موضع القرآن میں لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کے سامنے ایک جملہ لکھایا ہوا ہے, ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میں غصے میں دوڑ ہوئی, غضب میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت آگے بڑھ گئی. یہ اللہ نے اپنے سامنے کیوں لکھوایا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مراحم خسروانہ کے طور پہ لکھوایا ہوا ہے کہ اگر کوئی قانون کی روح سے نہ بخشا جائے گا تو میں اپنے شاہی رحم سے اس کو بخش دوں گا. دیکھیے اس لیے قانون وانون مت چلائیں کہ میں اتنا گنہگار, ہر کوئی اپنے گناہ لے کر آتا ہے, خط میں اتنا بڑا خط لکھ دیا میں بہت ہی گنہگار ہوں. ارے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, آپ کے گناہ کتنے ہوں گے؟ 10,000 ہوں گے, چلو 1,00,000 ہوں گے, اللہ کی رحمت تو غیر محدود ہے. اپنی غیر محدود کے سامنے 1,00,000 کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو اللہ نے کیا لکھوایا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھوایا ہے مراحم خسروانہ کے طور پہ یہ جملہ لکھوایا ہوا ہے کہ اگر کوئی قانون کی روح سے نہیں بخشا جائے گا تو میں اپنے شاہی رحم سے اسے بخش دوں گا. جیسے بڑے لوگ یاداشت کے طور پر لکھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی امید بڑھانے کے لیے یہ لکھوا دیا ہے. کیا کہیں, اس کریم مالک پر کتنی جانیں بھی فدا کی جائیں کم ہیں, اللہ کی شان رحمت تو دیکھو کہ کتنے ارحم الراحمی ہیں. اور فرمایا کہ میں تو عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے عقل اور فہم کی سلامتی مانگنی چاہیے جو اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں خالی کتابیں پڑھنے سے عقل میں سلامتی نہیں آتی بلکہ محض اپنے علم پر تکیہ کرنے سے اکثر پیش در پیش مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. کتنی پیاری بات ہے, واہ رے میرے شیخ, واہ رے میرے شیخ, واہ رے میرے شیخ. اور دلدل میں آدمی جتنا اچھلتا ہے اتنا ہی گہرائی میں چلا جاتا ہے. لہٰذا ایک آدمی دلدل سے باہر ہونا چاہیے جو رسی ڈال کر دلدل میں دھسنے والے کو باہر کھینچ لے. اسی طرح جب تک آسمان سے مدد نہ آ جائے زمینی دلدل سے کوئی نہیں نکل سکتا, اللہ کی رہنمائیوں سے بچا سکتی ہے, یا وہ آسمانی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں ان کی صحبت فائدہ کرتی ہے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا, کیا کسی ولی کو اختیار نہیں کہ کسی کو نسبت منتقل کر دیں؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اختیار تو نہیں ہوتا, لیکن ان کی صحبت میں ایک خاصیت ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما ہی دیتے. سبحان اللہ, جس نے بھی اللہ والے سے محبت کی ہے اللہ کا ضرور اس کے اوپر فضل ہوا ہے, بھلے وہ گنہگار ہی ہو. حدیث میں کیا بات ہے, میں حدیث شریف گاڑی میں بتا رہا تھا, حدیث میں آتا ہے حضرت والا سے سنی, میری کوئی باتیں نہیں ہیں, سب بزرگوں سے اپنے شیخ سے سنی ہے, من احب عبدا لا يحبه الا لله, جو کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, کوئی بھی بندہ ہو اللہ والا ہو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت دیں گے, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور کسی شیخ سے محبت ہو, شیخ سے اور خواتین محبت نہیں کر سکتی, عقیدت لکھ سکتی ہیں, مجھے شیخ سے عقیدت ہے, کیونکہ شیخ بھی نامحرم ہوتا ہے. ماشاء اللہ, فیضان محمدی بس وہ اشعار سنا کے اب توبہ, وہ دعا معافی مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگ لیتے ہیں. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ, نواز شریف کی بات چل رہی تھی کیا, مجھے یاد ہی نہیں کیا اشعار سنا رہا تھا میں. ذہن کام کر رہا ہے آپ کا؟ اس وقت شیطان جو ہے بہت سارے وسوسے ڈالتا ہے. ہاں بھائی اس کو دیکھو مست ہو رہا ہے, بھائی پیٹ بھرا ہوا ہے کیا اس کا؟ ماشاء اللہ. اکثر چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ایک بزرگ کی صحبت میں ایک بچوں کو لائے تو وہ بچہ کچھ کر ہی نہیں رہا تھا, شرارتیں, کوئی شرارت نہیں کر رہا تھا, تو غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے, فرمایا کہ بھائی بچے کوئی ایسے ہوتے ہیں بالکل بازید بستانی بنے بیٹھے ہیں, بچے تو وہ ہوتے ہیں ٹوپی اتار دیں کسی کے, کسی کو چپت لگا دیں, بچے تو شرارتیں کرتے رہتے ہیں, اس لیے بچوں کو زیادہ بازید بستانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو شرارتیں کریں گی, ماں باپ اس کو سنبھالیں. بھائی آپ بھی تو بچپن میں ایسی تھے, ہیں چھٹی انگلی دیکھتے رہتے تھے آپ. یہ لطیفہ یہی سناتے تھے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ کو بچپن میں. کیا اور کیا, بچپن میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے کیا؟ بچے ویسے بچپن میں اللہ والے ہوتے ہیں, بڑے ہو کے بگڑ جاتے ہیں, خامخواہ ماں باپ کی وجہ سے ہی بگڑتے ہیں, ماں باپ دونوں لگے ہیں دھنا دھن ٹی وی دیکھنے میں تو بچے پہ کیا اثر ہوگا بتائیے, وہ بھی بولے گا مجھے کارٹون دکھاؤ. ان کو ہنسانا ضروری, بےچارے اتنی ڈرائیونگ کر کے آئے کراچی سے 2 گھنٹے کے لیے, فیملی کے ساتھ آئے, اللہ ان کو جزائے خیر دیں. بس ختم کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ, ایک دو اشعار سنا دوں. یہ مت سوچے کہ کیا بیان ہو رہا ہے آج, بیان کی فکر مت کریں, بس اتنے لوگ نیک بیٹھے ہیں, اتنی نیک عورتیں آئی ہیں, اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں, جو ملنا ہوگا ویسے ہی مل جائے گا, بغیر بیان کے ہی مل جائے گا. ایک اللہ والے بہت بڑے شیخ حضرت گائے جیلانی رحمۃ اللہ تھے, پتہ نہیں کون تھے, ان کے بیٹے نے بیان کیا اتنا لمبا, خوب میری طرح خوب چیخ چیخ کے اور ایسے ایسے خوب سارے واقعات سنا دیے, کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب آئے اور فرمایا میں رات کو روزہ رکھنے کے لیے شاید دودھ رکھا تھا, بلی پی گئی, پورا مجمع رونے لگا. اپنے ان کے بیٹے نے پوچھا کیا بات ہے, فرمایا اصل میں یہ بات دل کی ہوتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, اس لیے اس کی کبھی اہل اللہ ان کے غلاموں کی مجلس میں جب جائیں, اگر وہ سو بھی رہے ہیں, جیسے اب ہمیں حضرت سے ملنے جانا ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ کے پاس لوگ آتے تھے حضرت والا سو رہے ہیں, ارے ان کو سو کے اٹھا تو ہی دیں گے کہ ہمیں اللہ والوں کی زیارت کرنی ہے, ان کو سونے دیجئے آپ, ان کا سونا بھی عبادت ہے, اللہ والوں کا سونا بھی عبادت ہے, سو رہے ہیں تو آپ بس یہ سوچیں کہ ان کے دل میں جو مال ہے میرے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے, کسی اللہ والے کو اٹھا تو ہی دیں گے کہ آپ سے ان کو ملنے آیا ہے. مگر آج کل کے جو, کیونکہ آج کل لوگ ماڈرن ہو گئے, اللہ والے اپنے اوپر ہی صبر کر لیتے, اٹھ بھی جاتے ہیں وہ بےچارے. ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارا تم عالیہ, بس کیا کہوں, صبر کے پیکر ہیں, صبر سراپا صبر ہی صبر, شکر ہی شکر, کسی کو صبر دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں. کھانا کھا رہے ہیں ایک صاحب کا فون آ گیا میرے دل چاہ رہا ہے بیوی کو طلاق دے دوں ارے بھائی ان کو کھانا تو کھانے دو طلاق کی بات اپنی بات میں پوچھ لینا مگر ماشاءاللہ سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ حضرت کھانا تناول فرما رہے ہیں حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دانگاتہ پورا مسئلہ بتایا اپنے نوالے کو چھوڑ کر پورا مسئلہ اس کی رہنمائی کی کہ شاید دو خاندان مل جائیں یہ ہوتے ہیں اللہ والے اپنے نفس پر جبر کر کے کیونکہ اس زمانے حضرت فرمایا اگر تم ان کی رہنمائی نہیں کرو گے تو غلط پیر اتنے بیٹھے ہیں لوگ ادھر ادھر چلے آئیں گے اس لیے اپنے ذرا بھیجے پہ تیل ویل لگا کے رکھو ہر وقت تیار ہو کسی کو فون کوئی فون آ سکتا ہے یہ دینداروں پہ زیادہ وسوسے ہو رہے ہیں ہاں ہاں کہیں اچھے بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں مجھے طلاق کے وسوسے آ رہے ہیں ارے بھائی وسوسوں کی پکڑ تھوڑی ہے اتنی اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرمائی آپ کو وسوسے آ رہے ہیں ہاں ہاں پہلے زمانے کے بزرگوں کو وسوسے آتے تھے آخری سانس تک اپنی بھاتا سے وہ کر کے دکھاتے تھے نباہ کر کے دکھاتے پر نانیاں پر دادیاں دیکھیں کتنے ہماری بوڑھی بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ابھی تک کوئی انہیں طلاق دے دی کیا جیسی بھی عورتیں گزارا کر کے گزارا کیا ہے ماشاء اللہ گزارا کر لیجئے بھائی کتنے لوگوں کو ماشاء اللہ حضرت فرماتے ہیں کتنی کالی کلوٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے کالی کلوٹی سے نیک نیک بچے پیدا ہو گئے اور کتنی گوری چٹیوں سے جو ہے وہ نیک گوری عورت تھی اس سے کیسے کیسے فاسق فاجر پیدا ہوئے اس لیے کالی زمین کو مت دیکھو یہ دیکھو کہ اللہ کی بندی ہے نیک عورت ملی ہے اگر کسی کی نیک عورت نہیں ہے تو اس کو نیک مجلسوں میں لے کر آئے یہاں کتنی نیک عورتیں اس وقت آئی ہوئی ہیں ایسی مجالس میں لے کر آئے جب آپ کی بہن بیٹی بیوی نیک عورتوں کو دیکھے گی اس کے اندر خود ہی شوق پیدا ہوگا ابھی یار اس حیدرآباد میں رہ کے یہ سہیلی بھی پردہ کرتی یہ بھی پردہ کرتی ہے اس کو دیکھ کے مجھے بھی توفیق ہو جائے گی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا کہ نہیں پکڑتا سارے مسائل کا ایک ہی حل ہے بس آخر میں جو بات بتانی تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس کو اخراج دے دیتے ہیں تقوی کیا ہے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے کام نہ کرو اللہ سے مزدوری لے لو حضرت والا فرما دیتے ہیں گناہ کے کام نہ کریں اور نظر بچا لیں دل بچا لیں اللہ کو دل میں پالیں زبان کی حفاظت کر لیں املک علیک لسانک فرمایا زبان پہ مالکانہ اپنا حق اختیار کرو زبان کو دل چاہ رہا ہے غیبت کرنے کا تو میں کرنے کا غصہ کرنے کا گالی دینے کا کنٹرول کر لیجیے بس چپ چاپ ہو جائیے خاموش ہو جائیے گالی دینے سے کیا فائدہ ہوگا سامنے والے کا دل دکھے گا تو مسلمان کو سامنے والے کا دل دکھاتا ہے اگر دکھا دیا تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیجیے غصے والا شخص صاحب نسبت نہیں ہو سکتا کنجوس شخص صاحب نسبت نہیں ہو سکتا یہ جو کنجوس رہتا ہے نا ہر وقت جہاں دین پہ خرچہ کرنے کا موقع آیا کنجوسی دکھا دی جہاں پر بیوی کی ضرورت کی کوئی چیز خریدنے کا موقع آیا کنجوسی دکھا دی پیسے بچا کے رکھے ہوئے اور دوستوں میں خوب خرچہ کر رہے ہیں اپنے جو یو فون کے پیکیجز پہ خوب خرچے ہو رہے ہیں اپنی موٹر سائیکل پہ خوب خرچے ہو رہے ہیں بیوی کی ذرا سی چھوٹی سی چیز ہے اس پہ خرچہ نہیں کر رہے دیر پہ دیر لگائے جا رہے ہیں ارے جیسے اپنی راحت کا ہم خیال رکھتے ہیں بیوی کی راحت کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو اللہ کی بندی ہے وہ تو کیا ہم اختیار کریں گے تقوی اختیار کر لیں اور تقوی ملتا ہے اہل اللہ کے سینوں سے یہ کہیں سے نہیں ملنے والا تقوی کہیں سے کتابوں سے نہیں آ سکتا میں ایک جگہ یہ حدیث شریف پڑھی تھی مگر اس کا بیان ہی نہیں ہو سکا سونی ہے بھائی عمر کوٹ سے آئے بےچارے اتنی دور ہندوستان کے بارڈر سے اتنی اللہ کی محبت میں تڑپتے ہوئے آئے ماشاء اللہ نیند آئے گی تو بےچارے کی ظاہر سی بات ہے بہت بڑی قربانی اتنی دور سے یہ لوگ آ گئے اور حیدرآباد والے یہیں بیٹھے عمر کوٹ سے آ گئے یہ سانگھڑ سے آ گئے اور آپ لوگ یہیں بیٹھے ہوئے جو ہیں آتے نہیں ہیں اپنے حضرت تھانوی رحمتوں نے لکھا ہے ایسا کاروبار کو میں حرام کہتا ہوں حرام کہ جس کی وجہ سے کوئی اللہ والوں کی صحبت میں نہ آئے یا نیک مجالس میں جانا چھوڑ دے حکیم الامت کا فتویٰ ہے یہ دنیا میں اتنے چپک گئے کہ اللہ والوں کے پاس جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے چلو اللہ والا تو میں نہیں ہوں ان کا غلاموں کے پاس جانے کا بھی ٹائم نہیں رہا ارے یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے ایسے لوگ کہاں ملیں گے آپ مجھے لکھ کے دے دیں حیدرآباد اور کراچی میں یا پورے دنیا کے اندر مجھے آپ لکھ کے دے دیجئے جہاں ایسی اصلاحی باتیں ہوتی ہوں آپ مجھے لکھ کے دے دیں تو اگر جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے اپنی انسان جان کو گھلا رہا ہے اور آپ اپنے بیٹھے ہوئے آرام سے ہوا کھول رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ پورے ایک مہینے تو چپکے رہتے ہو بیوی کے ساتھ اب آگے تھوڑا شیخ کے ساتھ بھی چپکو بھائی منع تھوڑی حضرت والا تو کتنا فرماتے تھے کہ بھائی اپنی بیوی کا خیال رکھو مطلب بیوی سے چپکنے کا مطلب دنیا سے چپکے ہوئے ہو گھر سے چپکے ہو حضرت والا فرماتے ہیں گھر سے زیادہ مت چپکو مسلمان کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے بنایا گیا ہے دین آ کے سیکھو اگر ہم شیخ کے پاس نہیں آئیں گے تو بیوی بھی سمجھ جائے گی ہاں بھی شیخ کے پاس نہیں جا رہا ہر وقت پٹائی شروع کر دی ہے اس نے اور جو شیخ کے پاس جاتا رہتا ہے وہ بیوی پہ نرم دل ہوتا ہے کیوں ہمارے حضرت والا تو سکھاتے تھے باقاعدہ کہ بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں حضرت والا فرماتے ہیں ان کو ایک ہی حدیث شریف سنا دیتا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر ناراض ہے تو آپ کی تہجد بھی قبول نہیں آپ کی نفل روزہ کچھ بھی قبول نہیں اور آپ کے رات بھر تہجد اشراق پڑھنا تسبیح پڑھنا کچھ بھی قبول نہیں ہے کیونکہ آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے اور پورے رات فرشتوں کی ایک جماعت آپ کے اوپر لعنت برسا رہی ہے اسی طرح ایک بات اور بچوں کے بارے میں حضرت نے بہت سارے بیان فرمایا ہمارے شیخ نے بچوں کو اٹھا کے پھینک دینا بستر کے اوپر جائز نہیں ہے یہ نعمت ہے حضرت نے بہت آہ فرمائی تھی حضرت والا نے یعنی بیوی کو غصہ آیا آدمی کو غصہ آیا اٹھا کے بچے کو چھوٹے معصوم بچے کو اٹھا کے بیٹھ پہ پھینک دیا حضرت نے فرمایا آہ نکل گئی میری ان سے پوچھو جو بیچارے کتنے عرصے ہو گئے 18 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی آپ کی اللہ نے اولاد دے دی آپ اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں بچوں کو شرم آنی چاہیے اتنے معصوم بچوں میں ظلم کرنا اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اپنا سارا غصہ بچوں اور بیوی پہ نکالتے ہیں ہم لوگ بس آخر میں ہر جگہ بات بتاتا ہوں آخر کہتے کہتے یہ تنویر صاحب کہتے ہیں یہ جو حضرت ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب خان خاتم عالیہ کہ ابھی اور یہی کہ بھائی ابھی بیان ختم ہونے والا ہے آخر ہوتے ہوتے بھی تھوڑا وقت لگ جاتا ہے تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے کہ اتنا وقت دے رہے ہیں ہم لوگوں کو سچ بتا رہا ہوں ایک لمحے بھی اللہ والوں کی صحبت یا ان کے غلاموں کی ایک لاکھ سال بے ریا عبادت سے افضل ہے ایک لمحے کی صحبت بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے حضرت ہمارے حضرت عجیب بات فرمائے تھے نہڑے رہندن محروم رہندن دور سے آندن بھر ویندن میں کیونکہ حضرت والا قریب ہی رہتا ہوں یہ بھی ان کے پڑوسی ہیں ہمارے حضرت والا کے رحمت دامن خاتم عالیہ کے پڑوسی ان کے پڑوسی ہیں اور حضرت کو آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی دعا مانگتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے لیے ضرور مانگتے ہیں تو ہم قریب رہ کے محروم ہیں اور دور سے آ کے اتنی دور دور سے لوگ آ کے اپنی جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں اور ہم قریب رہ کے محروم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ہم اللہ والوں کی قدر کر لیں ایک شیخ حضرت والا رحمۃ اللہ فرمایا قدر کیا ہے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا جان لگا کر عمل کرنا ان سے مضبوط تعلق رکھنا جو حدیث شریف میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ سے قریب وہ شخص ہے جو سنت پہ چلتا ہے بھلے مجھ سے دور رہتا ہے آسٹریلیا میں رہ کے سنت پہ چلتا ہے یہ اللہ والا ہے اور ایک شخص روزہ مبارک قریب رہتا ہے مگر سنت کے خلاف چلتا ہے تو یہ مجھ سے دور ہے اسی طرح شیخ کے جو قریب رہتا ہے مفتی نعیم صاحب جدہ میں تشریف لائے تھے مکہ شریف میں ان کا وہاں بیان ہوا تھا میں بھی وہیں حاضر تھا انہوں نے یہ بات فرمائی تھی ایک شخص دور رہتا ہے دور رہ کے شیخ کے مضبوط تعلق رکھتا ہے عمل کرتا ہے یہ شیخ کے قریب ہے اور ایک شخص روزانہ ٹانگیں دباتا ہے روزانہ شیخ کی زیارت کرتا ہے مگر جھوٹ بھی بول رہا ہے رشوت بھی ساتھ چل رہی ہے نمازی بھی قضا ہو رہی ہیں تو یہ قریب رہتے ہوئے دور ہے مگر مایوس نہ ہو ایسی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے دور سے مراد یہ ہے کہ اس کو وہ سکون اور چین نہیں ملے گا جو اس کو ملنا چاہیے بہرحال پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے بہت ہی کریم ہے بہت بخشنے والے ہیں انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے ایک اللہ والا اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جتنے آسمان پہ ستارے ہیں اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ اللہ والوں کے ساتھ ہم بھی جنت میں چلے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مگر اگر ہم عمل کریں گے نا ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دل میں سکون آ جائے گا سکینہ آ جائے گا ہر جہاں بھی جائیں گے سکون سے رہیں گے بس کیا کرنا ہے عورت نظر آئی جہاں عورتیں زیادہ ہیں نظر جھکا کے چلیں گے جہاں اچانک عورت نظر آئی نظر جھکا لی بس اتنا اس میں کوئی مشکل ہے کیا جھوٹ بولنے کا دل چاہ رہا ہے جھوٹ سے بچ گئے اس پہ نفس پہ آ رہے چلیں گے بیوی کی پٹائی کرنے کا دل چاہ رہا ہے پٹائی نہیں کی معاف کر دیا اللہ کے لیے غصہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے غصہ نہیں کیا غصہ پی گئے وہاں اس نفس کو کنٹرول کرنا اگر آسان ہوتا ہے سارے اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں اس لیے صحبت اہل اللہ اٹھائی جاتی ہے ان سے اصلاح کروائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیں اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی یا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ والا بنا دیں یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیں اللہ والا بنا دیں ماشاء اللہ اتنے لوگ آئے ہوئے اے اللہ کہاں کہاں سے دوست آئے ہوئے ہیں اے اللہ کوئی ہمارا یا اللہ کوئی عوض نہیں کوئی غرض نہیں کوئی مالی کوئی پارٹنرشپ نہیں اللہ کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اے اللہ رحمتوں کی بارش فرمائیے ہماری اصلاح فرما دیجیے ہمیں اللہ والا بنا دیں ہماری ماں بہن بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں ان سب کو رابعہ بصریہ بنا دیں سنت و شریعت پہ پابند اور استقامت عطا فرما دیجیے اے اللہ مایوسی سے بچا لیجیے اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے اس مدرسے کی کہ اینٹ میں تجلیات جذب ڈال دیجیے قاری تعلق صاحب کو بھی صحت عطا فرمان کی گھر والوں کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور جو لوگ یہاں بیان سن رہے ہیں جو نہیں بھی سن رہے ہیں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما جن کے رزق لگے ہیں ان کے رزق میں برکت دے دے جو بیمار ہیں صحت عطا فرما اے اللہ جس کی جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجیے ہمارے دوستوں میں جو قرضوں میں جکڑے ہیں قرضوں کا نجات کا غیب سے انتظام فرما دیجیے اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استغفار توبہ کرتے ہیں جو تقویٰ سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا من حیث لا يحتسب جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اے اللہ آپ کے وعدے سچے ہیں ہمارے اعمال جھوٹے ہیں ہم نالائق ہیں مگر آپ فضل فرمائیے یہ جو آپ نے قرآن و حدیث میں بشارتیں ہم مسلمانوں کے لیے تو دی ہیں تو ایسی جگہ سے رزق دے دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو ہمارے رزق میں خوب برکت دے دے مال میں برکت اولاد میں برکت عمر میں برکت علم میں برکت عطا فرما دین کی سمجھ عطا فرما, ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے, ہمیں بھی اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے بچوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمیں بھی جذب فرما لے, ہمارے بچوں کو بھی جذب فرما لے. اللہ مسافر ہوں مسافر دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں, فرشتوں کی آمین کے صدقے میں, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں, حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں, موجودہ شیخ قطب زمانہ اختر ثانی حضرت والا, حضرت سراپا محمد, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے صدقے میں, یا اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے, ان اللہ والوں کا ادب نصیب فرما, ہماری بگڑی بنا دیجئے, یا اللہ خاص فضل فرما دیجئے, سارے کام بنا دیجئے, ہر مشکل سے نجات دے دیجئے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کچھ گناہوں کی ایسی عادتیں ہمارے ساتھ چپک چکی ہیں جو چھوٹ کے نہیں دے رہی. اے اللہ سارے گناہ ہمارے چھڑوا دیجئے, اے اللہ مایوسی سے بچا لیجئے, سچی توبہ کی توفیق دے دیجئے, اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجئے, دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما, چھوٹوں پر رحم کرنے والا بنا, بڑوں کا ادب نصیب فرما, علماء کا اکرام نصیب فرما دیجئے, اے اللہ سفید داڑھی والوں کا ادب نصیب فرما دیجئے, بڑی عمر والوں کا, قاری صاحبان کا, علماء کا, مشائخ کا ادب نصیب فرما دیجئے, بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالیٰ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بلا مانگے وہ بھی عطا فرما دیجئے, اور گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرما, ہر لمحہ خوشیاں دکھا, برما کے مسلمانوں کی مدد فرما, مظلوم مسلمانوں کی, یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجئے, جو بے گناہ قید ہیں اے اللہ بلا وجہ ان کو قید کیا ہوا ہے, اے اللہ ان کی رہائی کا غیب سے انتظام فرما دیجئے, اے اللہ تبلیغ و دعوت کی جو مبارک محنت ہو رہی ہے, جگہ چلا چلت پھرت ہو رہی ہے, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی خانقاہیں, ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما, ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, ہمارے یا اللہ جو مشائخ اور علماء اور ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان سب کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, بیت المقدس روزہ مبارک کی حفاظت فرما, اے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, اس مجلس کو قبول فرما لے, اور اس کا سارا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیجیے, وصلی اللہ علی نبی الامی آمین یا ارحم الراحمین بحرمت سید المرسلین. ایک نعت شریف کے دو تین اشعار سنا جاتا ہوں, یہ صبح آپ لوگ سب ساتھ پڑھ لیجئے, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, مبارک تجھے یہ قیام مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ, ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے, ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ, جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ. سب حضرات کو میں مبارکباد خوشخبری سناتا ہوں, انشاءاللہ آپ سب سنتوں پہ چل رہے ہیں, 50 صحابہ کرام کے برابر ہم سب لوگوں کو ثواب مل رہا ہے الحمدللہ, سب نے داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ, سب سنتوں پہ چل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, چلت پھرت ہو رہی ہے, اور عورتیں آئی ہیں, 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب مل رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ, ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جو سنت پہ چلے گا اس کو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا, حضور صلی اللہ 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے زمانے کے اس زمانے کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے زمانے کے, یعنی 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا اس وقت جو سنت پہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو سب مبارکباد کے مستحق ہیں, پریشان مت ہوں, جو تبلیغ سے جڑے ہوئے عالم ہیں, حافظ ہیں, قاری اللہ والے سے جڑے ہوئے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زبردست. مگر ہاں یہ ہے کہ ہاتھ پہ انگارا رکھ کے چلنا پڑ رہا ہے, اس وقت بہت مشکل ہو گئی, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, اور خواتین کو بھی مبارکباد ہے, بہت بڑا جہاد ہے, ماشاء اللہ شاباش شاباش اے شاباش کہ آپ شرعی پردہ کر رہی ہیں, آپ نے میڈیکل کالج چھوڑ دیا, بہت شاباش کہ آپ نے میڈیکل کالج چھوڑ دیا, شاباش شاباش ڈبل شاباش, 100,000 دفعہ شاباش. دوسری عورتیں ڈاکٹر نہیں بن کے وہ ڈلیوری وغیرہ کروا لیں گی, آپ گھر میں بیٹھ کے اللہ والی بن کے انشاءاللہ نیک بنے, یہ آپ کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے. آپ بس مت جائیں میڈیکل یونیورسٹی, اگر آپ جائیں گی یہ گندے لڑکے آپ کو بری نظر سے دیکھیں گے, خامہ خواہ عزت بھی خراب ہوگی, اس لیے گھر میں بیٹھی رہو, بھلے ڈانٹ کھا لو مار کھا لو, میڈیکل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ بشارت یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. ہم نے داڑھی کو زندہ کیا, ٹخنوں کو زندہ کیا, نیک لوگوں کی جماعت کو بڑھایا, تبلیغی جماعت والوں کو بڑھایا, اللہ والوں کی جماعت کو بڑھایا, اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کیا, ماشاءاللہ ٹی وی گھر سے نکالا, تصویروں سے گھر کو پاک کیا اور غیر شرعی تقریبات میں نہیں گئے. انشاءاللہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. اتنا ثواب مل رہا ہے, پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ انسان ہے, گر بھی سکتا ہے, توبہ کر لیجئے بس. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ارے بابا گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ مشترا محبت رشتہ محبت قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے 100 بار جوڑے. اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہ پریشان نہ ہوں. ہم تو داڑھی ہی رکھے ہوئے, ہم تو شریف پردہ نہیں کرتے, مگر آپ محبت تو کر رہے ہیں داڑھی والوں سے. انشاءاللہ آپ کا بھی انہیں کے ساتھ حشر ہوگا. آپ کو تڑپ تو ہے کہ ہماری بیگم بھی پردہ کر لے. اور جو نئی عورتیں آئی ہیں جو بھلے بے پردہ ہیں, مگر آپ کو تڑپ تو ہے. آپ آئی کیوں ہیں؟ آپ نے یہ بات سنی کہ ماشاءاللہ یہاں پردے کی بات ہوتی ہے, جبھی تو آپ آئی ہیں. آپ کو کیونکہ بے چینی مل رہی ہے, آپ پردے کرنا چاہتی, مگر آپ شوہر کی وجہ سے خاندان والوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہی. انشاءاللہ آپ کو بھی وہی اجر ملے گا کیونکہ آپ کے دل میں تڑپ ہے, ایک دن آپ بھی پردہ کر لیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ بے ہوش تو نہیں ہوئے؟ الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو دعائے خیر.